loopt met een boog om me heen. Bang om zijn ziel te bezeren. Bang voor de woede getekend op mijn gezicht. Met woorden als wapens, zo scherp als mijn tong, sla ik het geluk uit mijn handen. Alleen in het donker, mijn deuren en ramen zijn dicht. Koud is mijn wereld, het sneeuwt in mijn hart. Er staat ijs op het wit van mijn ogen. Weg is het water, de liefde die stroomde door mij. Sterk zijn de stenen en hoog is de muur. Verzegeld de deuren en ramen. Ik wil ze doorbreken, maar ik kan er van binnen niet bij.